بیان نمبر 29، نیکوں کے واقعات. حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اولیاء اکرام رحم اللہ تعالی کو اپنی بادشاہی میں اعلیٰ بصیرت سے نوازا اور انہیں اپنی انوکھی نشانیاں دکھائیں اور ان کی ارواح کو اپنے محل قریب کی سیر کرائی اور ان کو متقی اور پارسا لوگوں میں کیا اور اپنا مخلص بندہ بنا کر بزرگی اور اعلیٰ نسب سے مشرف فرمایا اور سخت تاریخی میں انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی اور ان پر تاریخی طویل کر دی گئی اور کلموں کے لکھے ہوئے پر انہیں مطلع فرمایا جبکہ کلموں نے کوئی بات نہ چھوڑی اور ان کے دلوں میں انوار داخل فرمائے جن کے ذریعے وہ عالم غیب کا مشاہدہ کرتے اور دور و نزدیک کی ہر چیز دیکھ لیتے ہیں اور ان پر کشف و اطلاع کا بھی احسان فرمایا جس کے ذریعے وہ ہر چھپی چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور انہیں حسن و جمال، روب و دبدبہ، قرابت اور تہذیب و شائستگی کا لباس پہنایا اور ان کے دل اپنی طرف متوجہ کر لیے اور خوشبخت و سعید ہیں وہ شخص جس کا دل اللہ عز و جل اپنی طرف مائل کر لے اور انہیں اپنے پاکیزہ خطاب سے نوازا جس نے ان کے رنج و غم دور کر دیے، بے چینیوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیا اور جب یہ اس کی عبادت میں تھک گئے تو ان کو ایسی راحت پہنچائی کہ تھکن کا کوئی احساس ہی نہ رہا اور اللہ عز و جل نے سحر کی خلوتوں میں انہیں اپنا ہم نشین بنایا تو انہوں نے اپنا پاکیزہ وقت شب بیداری میں بسر کیا اور انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کی بشارتوں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا اور سب سے لذیذ مشروب پلایا. ان پر محبوب حقیقی عز و جل نے تجلی فرمائی اور اپنی محبت میں قید دلوں کو اپنا جمال دکھایا. وہ اولیاء اکرام رحم اللہ تعالیٰ کا محبوب، ان کا ہم نشین، ان کا ہم نوا اور ان کا دوست ہے. بے شک اللہ عز و جل نے اپنی بارگاہ میں ان کے مرتبوں کو بلند فرمایا. جب وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں قرب کی لذتیں پاتے ہیں اور جب لوگوں کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان سے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اللہ عز و جل ان کے طفیل اہل زمین پر بارش برساتا ہے اور ایسی زمین سے گھاس اگاتا ہے جو گھاس اگانے کے قابل نہیں ہوتی، خشک اور قحط زدہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے. ان کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں. یہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں. انہوں نے اپنے محبوب حقیقی عز و جل کی خاطر دنیا کو ترک کیا یہاں تک کہ ان کی نظر میں سونا اور پتھر یکساں ہو گیا اور انہوں نے ہر چیز کے بدلے رضائے الہی عز و جل کو اختیار کیا. یہ ارادہ کرتے ہی اپنا مقصد پا لیتے ہیں. جب رات ہوتی ہے تو اپنے دامن کو پکڑ لیتے اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور جب رشوت خور غائب ہو جاتے ہیں اور پہرہ دار سو جاتے ہیں تو یہ اپنے محبوب حقیقی عز و جل کے قرب کے لیے بے چین و بے قرار ہو کر تڑپنے لگتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو مسلسل آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں کاش رات نہ جاتی، کاش وہ ٹھہر جاتی، اے کاش مشرق مغرب بن جاتا. خیبی اشرفیاں. ایک مرد صالح کا بیان ہے کہ میں ایک دیہات میں تھا جہاں ایک قافلہ آیا. میں نے اپنے سامنے ایک شخص کو پایا تو میں جلدی سے اس کے پاس گیا. دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی. میں سمجھا کہ شاید یہ اپنا کچھ ساز و سامان ضائع کر چکی ہے. چنانچہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 20 درہم نکال کر کہا یہ لو اور میرے پاس ٹھہر جاؤ. جب قافلہ پہنچے تو اس کو کرایہ دے دینا اور رات کو آرام کرنے کے لیے میرے پاس آ جانا تاکہ میں تیری پریشانی دور کر دوں۔ یہ سن کر اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، پریشانی تو یوں دور ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا تو اس کی ہتھیلی میں غیب سے سونے کی اشرفیاں آ چکی تھیں اور کہنے لگی، تم نے جیب سے چاندی کی اشرفیاں لی جبکہ میں نے غیب سے سونے کی اشرفیاں لے لی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق میں سے کچھ بندوں کو خاص کیا، ان کے لیے ہدایت والی زمین کو بچھونا بنایا، ان کو توفیق و ہدایت عطا فرمائی اور توشہ سفر بھی فراہم کیا، ان کے لیے لطف و کرم کی کھڑکیاں نصب کر دی اور ان کو اپنے راستوں پر چلایا اور ان کے گرد رحم و کرم کے پیالوں کو گردش دی، لہذا ان کے دل اس کی محبت میں دھڑکتے ہیں، ان کے جسم اس کی جدائی کے خوف سے لاغر و ناتواں ہیں، وہ وصال محبوب حقیقی عز و جل کے باغیچوں میں آسودہ حال رہتے اور ان سے الہی عز و جل کے باغات میں لطف اٹھاتے ہیں اور انہیں قیامت کی ہولناکیوں کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمانے عالی شان ہے۔ ترجمہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سورہ یونس۔ چور ولی بن گیا۔ منقول ہے کہ ایک چور رات کے وقت حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کے گھر داخل ہوا۔ اس نے دائیں بائیں ہر طرف پورے گھر کی تلاش لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا نے فرمایا، اگر تم چلاک و ہوشیار چور ہو تو کوئی شے لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے غریب شخص، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور دو رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا۔ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر یوں دعا کی، اے میرے آقا و مولا عز و جل، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو عبادت کی لذت نصیب ہوئی، چنانچہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو اسے حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے پایا، جب میرا رب عز و جل مجھ سے پوچھے گا، کیا تجھے حیا نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا رہا اور میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا اور اب گناہوں کی کھڑکی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے، جب وہ مجھے آتاب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، خیریت سے گزری، عاجزی و انکساری سے میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرما لیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مطلوب مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، اے میرے آقا و مولا عز و جل، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں تو کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا۔ اشعار کا ترجمہ، اے میرے مولا عز و جل، تیرا مسکین बंदा तेरी रजा की उम्मीद लगाए तेरे दर पर हाजिर है, बस मुआफ़ी के साथ जुद करम करना तेरे शायान शान है। या इलाही अज़्ज़ा वजल, तेरी पनाह कि तू अपने तलबगारों पर अपने विसाल से पर्दा डाले या अपने दोस्तों के दिलों को अजाब में मुबतला करे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, पुख्ता अज़म वाले तुझसे सबकत ले गया और तू गफलत की नींद सोया हुआ है। उठ और अपने रब अज़्ज़ा वजल के दर पर नादिम शख्स की तरह खड़ा हो जा और जिल्लत से सर को झुका कर यूँ कह कि मैं जालिम हूँ, और सहरी के वक़्त यूँ अर्ज कर कि मैं गुनहगार और नाफरमान हूँ। ऐ मालिक व मौला अज़्ज़ा वजल, मैं तेरे अफ़ू करम की उम्मीद लिए तेरे दरबार में हाजिर हूँ, मुझे मुआफ़ फरमा दे और उसके नेक बंदों से मुशाबत अख्तियार कर। अगरचे अमल के एतबार से तू उनमें से नहीं, फिर भी उनका कुर्ब अख्तियार कर। ऐ मेरे सलामी भाई, आरफिन बसीरत की निगाह से देखते और अपने इलम पर अमल करते हैं। उन्होंने नींद को छोड़कर तारीख रातों में क़याम किया और आंसुओं से चेहरों को धोया। बस जजर व तौबैख वाली आयात की तलावत ने उन्हें बेचैन कर दिया। अस्माए हुस्ना का वसीला काम आ गया। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना अकदस में एक शख्स शाम के शहरों से मदीना और मदीना से शाम तिजारत के लिए जाया करता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर तवक्कुल करते हुए काफ़िले के बगैर ही सफ़र करता। एक मरतबा वो शाम से मदीना आ रहा था कि एक घोड़े सवार चोर की जद में आ गया। चोर ने उसे रोकने को कहा तो वो रुक गया और कहने लगा, तुम्हें माल चाहिए तो माल ले लो और मेरा रास्ता छोड़ दो। चोर ने कहा, माल तो अब मेरा ही है, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लिहाजा मेरे साथ चलो। ताजर ने कहा, मेरा क्या करोगे, माल ले लो और मेरा रास्ता छोड़ दो। चोर ने दोबारा वही अल्फाज कहे तो ताजर ने कहा, फिर थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो, मैं वुजू करके दो रकत नमाज अदा कर लूँ और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ कर लूँ। चोर ने कहा, ठीक है, जो बेहतर समझो कर लो। चुनाचा ताजर उठा और वुजू करके चार रकत नमाज अदा कर ली, फिर अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर दिया और तीन मरतबा ये दुआ मांगी। दुआ का तर्जमा, यानी अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ऐ अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ऐ अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ऐ अर्श अज़ीम के मालिक अज़्ज़ा वजल, ऐ पैदा करने वाले, ऐ लौटाने वाले, ऐ हमेशा जो चाहे कर लेने वाले, मैं तुझसे तेरे नूर के वसीले से सवाल करता हूँ, जिसने तेरे अर्श को घेर रखा है, और तेरी उस कुदरत के वास्ते सवाल करता हूँ जिसके साथ तू अपनी मखलूक पर कादिर है, और तेरी उस रहमत के वसीले से सवाल करता हूँ जो हर शह को घेरे हुए है। तूने रहमत और इल्म के एतबार से हर शह का अहाता किया, तेरे सिवा कोई महमूद नहीं, ऐ मदद करने वाले मेरी मदद फरमा। जब वो दुआ से फारग हुआ तो सियाह घोड़े पर सवार एक शख्स देखा जिसने सब्ज़ रंग के कपड़े ज़ेब-ए-तन कर रखे थे, उसके हाथ में चमकता हुआ नेजा था। चोर ने घोड़े सवार को देखा तो ताजर को छोड़कर उसकी जानब बढ़ा। जब उसके करीब हुआ तो उसने तेज़ी से अपना नेजा मारकर चोर को घोड़े से गिरा दिया और फिर ताजर के पास आया और कहने लगा, उठो और जाकर उसे कत्ल कर दो। ताजर ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया और ना ही उसे कत्ल करना पसंद करता हूँ। फिर घोड़े सवार ने खुद ही चोर का काम तमाम कर दिया और ताजर के पास आकर कहा, मैं तीसरे आसमान का फरिश्ता हूँ। जब आपने पहली मरतबा दुआ की थी तो हमने आसमान के दरवाज़ों की खटखटाहट सुनी। हमने कहा, आज कोई नई बात हुई है। پھر دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان سے آگ کی چنگاریوں جیسی چنگاریاں ظاہر ہوئیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ دعا کی تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا، اس غمزدہ کی مدد کون کرے گا؟ میں نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی کہ مجھے اس چور کے قتل کی توفیق عطا کی جائے، لہٰذا اے شخص جان لے کہ جو شخص کسی بھی رنج و غم اور مصیبت و تکلیف میں یہ دعا کرے گا، اللہ عز و جل اس کی مدد کرتے ہوئے اس سے مصائب و آفات دور فرما دے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس تاجر نے بخیر و عافیت مدینہ شریف پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے تجھے اپنے اسماء حسنہ تلقین فرمائے ہیں کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور جب کچھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ رقت انگیز دعا، یا اللہ عز و جل، عارفین معرفت کے ذریعے تجھ تک پہنچ گیا اور عبادت کی کثرت کرنے والے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، یا اللہ عز و جل، متکبرین تیرے جلال کی حیبت سے لرزتے ہیں، ظالم و جابر تیرے کمال اقتدار سے کانپتے اور تیرے جمال کا مشاہدہ کر کے راحت پاتے ہیں، یا اللہ عز و جل، سوالی تیرے دروازے پر کھڑے ہیں، محبت کرنے والوں کے جگر تیری طلب میں پاش پاش ہوئے جاتے ہیں، قیام کرنے والے تیری مناجات کی لذت سے کامیابی کا ہار پہنتے ہیں، باعمل لوگ تیرے ثواب سے نفع مند ہوتے ہیں اور ہر لمحہ تجھے پیش نظر رکھنے والے تیرے قرب میں حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ عز و جل، تیری بارگاہ میں گناہگار اپنے گناہوں پر نادم ہیں، نافرمان شرمسار ہیں، تیری کڑی نگرانی سے حیا کے مارے سر جھکائے کھڑے ہیں، خطاکار تیری حیبت سے خاموش ہیں، خائفین تیری عظمت طاقت سے پارا پارا ہو رہے ہیں، یا اللہ عز و جل، اگر تو صرف عبادت گزاروں پر رحم فرمائے گا تو خواب غفلت میں سونے والوں پر رحم کون کرے گا؟ یا اللہ عز و جل، اگر تو صرف باعمل بندوں پر ہی نظر رحمت فرمائے گا تو کتاہوں کا کیا بنے گا؟ یا اللہ عز و جل، محتاجوں کی نہروں کو اپنے انعام کے سمندر سے جاری کر دے، غمزدوں کے جگروں کو اپنے عفو و کرم کے پانی سے سیراب فرما دے، یا اللہ عز و جل، اپنی بارگاہ سے بھٹکے ہوئوں کو اپنی معرفت کے دروازے کی طرف لوٹا دے اور بھٹکے ہوئوں کے دلوں کو اپنی مہربانی اور لطف و کرم کے انوار سے ہدایت عطا فرما، اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ان سب کو اپنے سایہ عفو و کرم میں داخل فرما دے اور ان کو اپنی معرفت سے نواز دے۔ آمین۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔